राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शीर्ष शुक्ल द्वितीया सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नया सत्संगी है, पूछा है पाप का स्वरूप क्या है, पाप क्या है? कृष्ण के मन विरुद्ध, कृष्ण के मन के विरुद्ध जो करना पाप है। सब जगह एक परिवर्तन नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे बालकों को पढ़ाते हैं तो बालकों के विरुद्ध मन करते हैं, वो पाप नहीं होता। सब जगह एक परिभाषा चलती नहीं। बालक तो खेलना चाहते हैं, फिर पढ़ाते हैं कह दो जाओ दोनों, सब जगह एक चलते नहीं। शास्त्र के विरुद्ध काम करना है पाप है। प्रतिकूल किसी के प्रतिकूलता पैदा कर देने पाप पापाय पर पीडनम आप्रमाता के वा श्लोक व्यासस्य वचनम द्वय पापाय पर पीडनम। देखिए भक्ति योग में ध्यान योग की साधना सहायता मतलब सहयोगी है क्या? भक्ति योग करते हैं तो साथ में ध्यान करते रहे, इतने सूर्य में तक कम आते हो, एक मुख्य रहते हैं जो करे तो वैसे बुद्धि तीव्र होता है, नहीं तो एक साथ करना अच्छा है, एक मुख एक होना। उनमें ज्ञान ज्ञान की प्रधानता वाले तो ज्ञान को प्रधान भक्ति गुण मानते हैं, पहचान नहीं होगा इन्हें भक्ति से विचार नहीं, एक साथ होता है विशालता में। और भक्ति के मुख में ज्ञान सहयोग है तो ज्ञान साधन हो जाएगा, शादी भक्ति हो जाएगी। गीता में शादी भक्ति का मतभेद है। आपने मंदिर बात, हमारे मैंने सीधी साधी बात है। मानसिक जन्म मेला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, धन संग्रह करना भोग होना इसीलिए मनुष्य नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई। एक मिलेगा देखो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता है तो सांसारिक वस्तुएं आप से आप आती है। एक सज्जन से बात हुई, उन्होंने कहा कुछ व्यवहार के लिए भी समय निकालना चाहिए, पैदा करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। वो कुछ समझते नहीं। व्यवहार के लिए पहले से प्रारब्ध मैंने प्रारब्ध पहले रचा पीछे सुना शरीर तुलसी सत्ता क्यों करे वीर सबका प्राण है दूध पहले पीछे शरीर है माँ के दूध पहले आता है पीछे बाधक आता है विश्वास से एक परमात्मा में ही लग जाना है ये सिद्धांत है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए रोटी कपड़ा मकान ये जो चीज आप सब आवेगा मैंने को मजदूरी देते क्यों लागत है राम मैंने कहा दिनों तो मजदूरी देता है तो भगवान का वजन करना बड़ा विश्वास दे देगा समझ नहीं है सिद्धांत तो समझ नहीं है किसी का बुरा चाहूंगा नहीं और किसी को बुरा मानूंगा नहीं किसी का बुरा करूं नहीं इस बात वो सब धारण कर सकते सब ये तीन बात है और सुनो भाई नहीं तो चार बात हो जाएगा तीन बात करें किसी को बुरा मानूंगा नहीं किसी का बुरा करूंगा नहीं और किसी का बुरा चाहूंगा नहीं ये तीन बात प्रेम से पकड़ निकलते पक्के पक्के कोई बाधा नहीं होगी आप सब काम ठीक हो जाएगा। शरीर के निर्वाह के लिए पहले से प्रारब्ध पहले रहता है पीछे रहता शरीर प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर तुलसी पिता की उम्र बदले इस वास्ते मनुष्य को साधक माना चाहे साधक ही मनुष्य मात्र चाहे भाई हो चाहे बहन हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है यह सत्य है तनु कर पर विषय न भाई स्वर्ग सर्वानंद उदाई न तन पाए विषय मन दे पर सुधाते शुष मिले सुधा के पर बदले में मिसाते हैं एक ही बात है किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है जिसमें मैं गीता भवन में शेर जी का इतना विलक्षण प्रबंध है शताब्दी बोले यह मरने का भी प्रबंध है और वो भी गीता सुनाना सेवा करना मरने का भी जीने का प्रबंध है कमरे का प्रबंध है रोटी का प्रबंध है मकान का प्रबंध है सब देखूंगा केवल भजन के लिए बने या केवल भजन में रात और दिन और दूसरी जरूरत नहीं है हे नाथ हे नाथ हे नाथ समय समय जाता है एक एक श्वास जात लाख लाख हीरो का तत्परता से भगवत प्राप्ति में ले जाना चाहिए सबको और संसार से चुप करो बोलो मत पर तो मानते हैं नहीं माने तो करो घंटा डेढ़ घंटा रहता समय जरूर मैं सदा आवश्यक बात करनी हो और नाम जप करो कीर्तन कर दो पुस्तक पढ़ो ए सब करता रहे सब जीवन मुक्त हो सकते शुभ साथ है बहुत सावधान है सब करते नहीं वो करते नहीं भाई, वो क्या करे, इसे उपाय दे। पूछे एक एक उसे क्या जरूरत है, हरदम भगवान का भजन करो, बार बार तेरी पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, इनमें लग जाओ तो तारे क्या बाधा आती है। हमारी कहावत है कोई कौटुंब जब है, सब के सब जीते हैं, सत्संग करने वाले सब के सब और समय तो भेजा सत्संग में बाधा है, वो भी बैठा है यहाँ पर तो है सत्संग क्या कहे है। ये तो सेठ जी का शब्द है, अब है भगवान ने सत्संग कर रहे थे, बात कोई लड़ाई हुई उठ उठा रहे थे, कई लोग उठ गए देख रहे उठ रहे, तो लड़ाई जितनी शौक है इतनी शौक सत्संग ही नहीं है, लड़ा देखना मिल गया है कोई माता में उठ सा मेरी देख हुई बात है। अब बोलो ये तो शेर जी की कृपा है, सुबह से अच्छी बातें सुनने को मिलती है, मन की रुचि है रुचि, अब लड़ाई देख रहे हैं मैं क्या माता में माता हूँ, जो सत्संग छोड़ कर उठ कर बैठा है बड़ी अब भी थोड़ी बात है तो। अब आई हो जाए तो कोई देखना लड़ाई देखना हुई माता में परमात्मा प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जन्म होती होती है, तब तो शेठ ने मान दिया जाना भैया असली लगन नहीं है, असली लगन है तो भगवान एक तो मिलने को तैयार है। अब जब तेरी सुनावे क्या करे, क्या बात है, अगर आपको शर्म आती हो तो आज से पूछो जगह बूढ़ा है पैसा तो हो गया और जरूरत क्या है, भगत को रोटी मिले है, कमरा मिले है, मकान लोगों को मिल रहा है, क्या जरूरत है दूसरी बात, रात अंदर बदल ला जाए क्या दे? बोलो क्या जरूरत है आपको, सब बातें मरते लड़ाई देखने वास्ते भी समझ रहे उठ उठ देख हम देखा है मेरे देख हुआ अब आज लड़ाई में जाए तो कहीं उठ सा रहे बताओ सत्संग ज्यादा माता मेरा लड़ाई देखने के टाइम पे सत्संग तो कल ही कर लेंगे पर लड़ाई तो आज ही है दुर्लभ चीज है, राधा मर गया तो अब बीतोरी बात है बीती मैंने देखी मैं फिर देखी मैं क्या बात है, लड़ाई हो तो मन चला ही जाएगा, वर मैं बात हूँ ज्यादा भैया लगन लगन लगन लगन कहा सोए नारायण जिस लगन में तन मन अभी जग हुए बहुत ज्यादा काम हो सकता है। ये तीन बात बताइए तेरा बुरा अच्छा होगा नहीं, बुरा मानूंगा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, सबके समझान क्या मदद कर्म योग पूरा हो जाएगा। बुरा चाहूंगा नहीं, आप थोड़ा सा विचार करो, अब लड़ाई तो कुछ लाज बैठे चाहे तो मन तो सला ही जाएगा, पर मातम जाता है क्या ऐसा दिन सोचते चला सत्संग के कोई लड़ाई में नहीं मिले तो है सत्संग लड़ाई में सत्संग देखना वास्ते दुर्लभ कटे मिले हाँ मिले कटे सत्संग मिले इतना मानता है। ये बीती हुई बात है, बीती हुई देखो नहीं मेरी है जैसे जैसे बात रही हुई कर लो नहीं जब तो मन तो सारे गए कौन क्या कर रहे हैं क्या मतलब है कोई कुछ भी कहो क्या मतलब है वो क्या बहुत जरूरी है क्या रोटी मिलेगी कमरा मिलेगा क्या वो ठोड़ मिलेगी क्या मिलेगी वो भगवान मिलेगा कल्याण होगा जीवन मुक्ति हो जाएगी भगवान में प्रेम हो जाएगा हो जाएगा ये बात है भाई पीठ से देखे तो पता लगे भाई हो बहन हो भीतर से अरे साधना नहीं है वो साधना हो आराम नहीं है। अगर आपको ये बात लगे चुप जागे कड़ी खराब गई तो आज से चुप और बदल में बहुत फायदा होगा बहुत फायदा जितने दिन आप सत्संग में रहो मौन रखो कितना फायदा होगा और हमें मतलब नहीं बाप और बेटा चल रहा था वो मैं गाली दे रहा था तो छोटा बोला पिता जी गाली देता अरे चल चल गाली देता अरे आप लेने को दे बाजार बाप का चीज बेचे हमारे लड़ी को गाली दे रहे अपन गाली हमारे लड़ी को नहीं खुद ने गाली दे रहा है दूसरे गाली है चलो अपन लड़ी को अपनी अपनी चीज बेचे सभी बाजार में मर ले भाई को मर जरूरत को जरूरत है गाड़ी चलो गए गाड़ी देवे अरे आप ले रही हो रही चलो सब खुद ने गाय दे तो चले कोई ले तो देख रहा बात शर्म आवे तो आज से मोहन ले तुम्हारा खास जरूरी बात है कभी कोई जरूरी बात करते मौन रखो भजन करो अगर आपको साधन करना है तो क्या मतलब है हर कम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम जो आपको मीठा लगे भगवान का साक्षात नाम जो मीठा लगे वो में हजूर आएगा देखा सत्संग बैठा है रो रहा है कठिन पिछली को नाम क्या हमको पता है क्या नाम क्या बच्चे से रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु पूछ लगा भाई जी कहते हार तो अब फल लाओ बैठ बैठ रहता है कौन क्या करता है कौन सत्र आया है भाई जी बढ़िया चीज मंगाते हैं अरे रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु भगवान तो बहुत सुंदर है अपने जरूरत है वह जो जरूरत ज्यादा है वो सस्ती है अंदर सकता है अंदर से भी जल सकता है अंदर से भी जल से भी हवा जरूरत है श्वास कहीं जाना नहीं पड़ता सब बैठे बैठे ले रहे हैं श्वास जल लाने जाना पड़ता है श्वास लेना जाना पड़ता है आवश्यक चीज तो बहुत सस्ती मेरी माने को मैंने किए सौगे जल तिल नाच तुझे तो मैं जानी और राम गरीब निवास चलो तो सौर तुष्ण तिलरी नाच कृपा करो आप कृपा करो करो कृपा सच्चा देश लग जाओ भाई सब छोटे बड़े सिया पुरुष बालक बेवदाज जवान सब भगवान में लग जाओ बहुत बढ़िया बात है एकदम हे नाथ पुकारो भगवान को एकदम सच्ची बात है भाई हो बहन हो सच्चे देश लग जाओ मेरी बात सुबह है तो आज आज हाज है पक्का बात करो एक साधु थे जो कुमरा बड़ा था तो सतदर्श हुआ है तुम्हारी स्त्री भी आ गई जो साधु हुए थे उनकी स्त्री भी आ गई तो बोले तू कल आई आप वो याद है जो मेरी इतनी शर्म आई सुन ली शिक्षा दिल हुई इतना याद है मेरी सुनाओ महाराज भगवान की बात सुनाओ कृष्ण सुनो आज से सब जीवन अच्छा